sunayı da deli gönül sunayı. Ben yoluna terk ederim sılayı. Armağan gönderdim telli turnayı. İner gider bir gözleri sürmeli. Ataş yanmayınca tütün mü tüter? Ak göğsün üstünde çimen mi biter? Vakti gelmeyince bülbül mü öter? Öter gider bir gözleri sürmeli. Sabahtan uğradım onun yurduna, dayanılmaz firkatına derdine, yıkılası karlı dağlar ardına, aşar gider bir gözleri sürmeli. Karaca olan kapınızda kul gibi, gönül küsü verse ince kıl gibi, seherde açılmış gonca gül gibi, kokar gider, kokar gider bir gözleri sürmeli. Şu yalan dünyaya geldim geleli, daha ne gelecek başıma benim? Eğer sevdiceğim benim olmazsa, bakın şu gözümün yaşına benim. Yüküm kumaştandır, satamaz oldum. Garip bülbül gibi ötemez oldum. Kınamasın komşular, yatamaz oldum. Giriyor sevdiğim düşüme benim. İkrar verdi, ikrarını güderim. İkrarsız dilberi, ya ben ni derim? Başım alıp diyar diyar giderim. Düşerse sevdiğim peşime benim. Karaca olan yari gördüm Irak'tan. Gözlerim dolmuştur kan ağlamaktan. Korkarım sevdiğim zalim felekten. Bir gün ahu katar aşma benim. Akça kızlar göç eyledi yurdundan, koç yiğitler deli oldu derdinden. Gün öğle sonu da belin ardından, saydım altı güzel indi pınara. Üçü uzun boylu kaşların süzer, üçü orta boylu zülfünü düzer. Sanarsın akça ceren çölde gezer, san kınalı keklik indi pınara. El atıp derecek hakçenin gülü, can için saracak Ayşe'nin beli. İkisi hampalı, bir de döndeli. Eminem çok içti kandı pınara. Karaca olan bunu böyle söyledi. İndi aşkın deryasını boyladı. Kızlar gitti diye pınar ağladı. Acıştım, yüreğim yandı pınara.